storie di tua vita che mi ha facilitato accesso a certe carte, ci fai un momento che tu ne ha luce esemplare, ci ha il tuo studente a un avessimo un'asta di esemplare in nulla e abbiamo potuto anche presentare un professore nel fieri che va con lui. E ci è una vasta di una università per un professore per esprimi beneficiari ai aceste opere și vom observa și vom permiți că aveți acces la ea și sunt un context foarte fericit și mai ales în părinte prezența părinților patriarhi. Iar contextul este acesta al credului ortodox. Care se încheie cu așteptăm învierea morților și viața de altă sigură, adică perspectiva esotologică. Și nu putem să ne remarcăm într-o societate așa populistă și ceva vorbește despre asceza acum. Noi ortodoxi și ținem la lucrul acesta și credem că este posibil. Ne sprijinim de Sfinte Nicoare, de Sfinții Părinți, de toată spiritualitatea Bisericii, inclusiv spiritualitatea monahală pe care de-a trecit-o a comitit-o, ne gândim la frumoasele noastre în Sfântul Nostru Moldovei. Acolo unde este înfățișată și chiar și pentru neștiutorii de care sunt continuare, taina creștinismului pe care noi ne strângem european, taina materii sfințite, sănătate și durate. Iată, credem și mărturisim acest lucru. Mulțumim tuturor pentru prezență și aici sunt actualul mărții, sperăm să primim și alte date din partea autorilor noștri, teologilor care vin la lucrurile din partea ei, pentru că nu mai este creditura creditului partea ei și am franțeles de teatru, să spunem, de zi-mi-sum. Deci avem la Institutului Biblic și de misiunea ortodoxă care texte de zice, texte parte de zice și cărți de cărți. Deci două noi și misiune din cura bazilica și din cura felicită a se atraiască în tatăl aici. Deci acolo se atraiască o altă misiune pe teologia. Deci pentru continuitate, s-a mutat și la Trinitas de la Iași, aici, din Mitura Trinitas, se vor republica unele cărți care au fost publicate acolo, mai ales se are referitoare la Constantin Brâncoș, dar și unele cărți care prezintă rezumate sistematice din emisiunile radioului Trinitas și ale televiziunii. Interviuri importante, dar alte cărți. Iar la Bazilica este tocmai această editură care își propune să facă legătura între tradiție și contemporaneitate. Valorificarea tradiției în prezent. Deci Bazilica înseamnă biserică, fața împăratului, cum spunea la început și este o teologie, misionar care se promovează prin Bazilica. Deci, noi hotărâm dacă o carte mai potrivită pentru editura Institutului Biblic din 1980 pentru Bazilica sau pentru Trinita. Totuși, Bazilica începe să concureze ca având o preferință pentru cărțile care pun în evidență valorile terene, eter, ale ortodoxiei. Deci, ori cumpărat de la Institutul Universitatea Biblic, ori de la Basilica, ori de la Trinitas, toate sunt ale Patriarhiei Române, mai ales când una din editurii prea ocupate, îndată mai găsim o fereastră la Basilica, Basilica fără să aibă mai multe ferestre, și dacă nu la Sfânta Trăinii la Trinitas, care este deschisă. Acceptăm și de la părinții profesori în continuare lucrări pentru publicare și să aducem și din german noi și din engleză, pentru că mi se pare că avem o mare șansă să ne îmbogățim când traducem din limbi străine, limba română, cărți, pentru că nu toți cititorii cunosc toate limbile europene. Deci așteptăm să continuăm cu aceste cărți patristice, traduceri, dar și cărți noi, să am combina acțiunile universului. Teologia creației și științele universului fizic. Vă așteptăm. Deci asta aceasta va apărea la Bazilie. Profesorii de aici de la facultate sunt primii beneficiari și de aceea invităm. Le oferim onoarea aceasta să publice cărți bune la Bazilie. Bazilie este și centru cu presă, dar e obligată să prezinte cartea și la televiziune. Aceasta va fi prezentată la televiziunea Trinitas a centrului Bazilica, fiindcă este totdeauna de mare actualitate. Un pentru a nu menține trupul în prea mult ascete, rămân și în poziție verticală prea mult, întâi mai exact și dorim domnului profesor sănătate, bucurie și la așteptăm. Cel puțin de două ori pe an, primăvara și toamna, când se întâlnește și sinodul, să fie și cu o carte